राम। यह वचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी संवत 2052 तदनुसार 19 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा जीनासर बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्यों ने धन को प्रधानता दी है, रुपये पैसे सिक्के को प्रधानता दी है, दूसरे नंबर ने वस्तुओं को प्रधानता दी है, परंतु सबसे बढ़िया धन अपने पास है उम्र। जीने का जो समय है इसके समान कोई कीमती पूंजी नहीं है। समय देकर आप विद्वान बन सकते हैं, समय बनकर आप जवान बन जाते हैं, समय देकर विद्वान बन जाते हैं, समय पर धनी बन जाते हैं, समय पाकर परे परिवार वाले बन जाते हैं। सब चीजें समय से मिलती है, ऐसी विलक्षण बात है। ये अगर समय लगाया जाए तो भगवान में, तो भगवान मिल जाए, परमात्मा पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतना कीमती समय है मानव जीवन का। ताश तो खेल तमाशा सिनेमा, इसमें समय बर्बाद है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू चढ़ते नशा करने में समय लगा देते हैं। बढ़िया समय जिसको भगवान खरीद सकते, समय से भगवान को खरीद ले, मान जिसने उम्र भगवान में लगा दी तो भगवान मिल जाए, ऐसा कीमती समय है। उसको खर्च करके मांस और मदिरा सेवन करें, चोरी करते, व्यभिचार करते, पाप करते, हत्या करते, समय रूपी अमूल्य धन खर्च करके नरक खरीदते हैं। पाप करने में समय लगता है, समय लगता है समय। झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात व्यभिचार चोरी आदि करने में समय लगता है। कीमती समय जिसे भगवान मिल जाए वो समय देकर नरक खरीदते हैं। झूठ कपट समझे भी इसे धन हो जाएगा, अब धन तो यह रह जाएगा और मार पड़ेगी बहुत बुरी तरह से। प्रत्यक्ष में स्वभाव बिगड़ता है, कृष्ण के सेवन करने से पाप करने से अपना स्वभाव बिगड़ता है, स्वभाव बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ता है। गीता कहते बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा परिषद पतन हो जाता है। तो बुरे बुरे व्यसनों में समय लगाते हैं, पापों में समय लगाते हैं, अन्याय में समय लगाते हैं, घोर घोर पाप करने हैं, ब्रह्म हत्या से दूना कर बात अधिक पाप करते हैं, संतान नहीं हो इसलिए उद्योग करते हैं। मनुष्य जन्म की बहुत महिमा है वो प्राप्त कर ले तो परमात्मा प्राप्ति कर ले, ऐसा कोई भक्त आ सकता है उसको बंद कर देना बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी दुख होगा, इसका दंड भोगना पड़ेगा महान। अभी तो ऑपरेशन कराए निहाल हो गए, थोड़ा सा गाना उसके लिए महान नरकों की तैयारी कर लेते हो। बेचारा कोई जीव परमात्मा की प्राप्ति कर रहे उसको सफा रोक देते हो, कितना अन्याय करते हो। सावधान रहो, समय लगाना पड़ता है, उसमें समय काफी लगाना पड़ता है। बड़े घोर घोर पाप करते उसे समय लगता है। मेरे पास इस बातें आई है, एक स्त्री ने ऐसा किया, उस बात सुनाई, उसे पास गए कि तू ऐसा मत कर, तो कहने लगे कि बहुत समय लग गया है, इसे तैयारी कर ली है, अब तो गर्भ बात करना ही होगा, काफी समय लगता है उसको। तो जिसमें परमात्मा मिल जाए, ऐसे समय को निम्न हत्या से दुगने पाप में लगाते हैं, अन्याय करने में लगाते हैं। कितना बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। सब सज्जनों, समय का ख्याल रखो, समय से सब चीज मिलती है। अब सब चीज समय नहीं मिलता, 60-70 वर्ष का आदमी मर रहा है, उसने 60 वर्षों में धन कमाया, झूठ कपट किया, जायदाद जमीन बहुत रुपया लाखों करोड़ों पैदा कर दिए, 60 वर्ष लगे, 70-75 वर्षों की उम्र में मर रहा है, 60 वर्षों में धन दिया, वो सब का सब दे दे तो वो 60 महीना मिल जाएगा। 60 वर्ष खर्च किया, मैं दिन मिल जाएगा, 60 दिन मिल जाएगा, 60 घड़ी मिल जाएगी, 60 मिनट भी मिल जाएगा क्या? लगाया तो है 60 वर्ष, और उसकी बिक्री करे तो 60 मिनट भी नहीं मिलते, इतना घाटा, कितना बड़ा भाई घाटा। आप सोचो जरा, नींद में, आलस में, पर चर्चा में, लोगों के कथ करने में समय बर्बाद कर देते हैं। सज्जनों, ये बात विशेषता से आप ध्यान दो, अब समय में नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, पुस्तक पढ़ो, अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ। ये समय गया हुआ मिलता नहीं है, समय चला गया, वो चला गया, चला ही गया, वो पीछा मिलता नहीं, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारिया, हरी का बताए को नारिया, वो समय खाली न चला जाए। आज अगर ये बात आप समझ लो और सावधानी रखो, 5-6 महीना में भी सावधानी रखते हुए समय खाली न जाए, इसकी सावधानी अगर बन ली तो समय ने बहुत काम कमाया आपने। पुरानी आदत से समय जा रहा है, बड़ा कीमती समय, जिससे भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए। दुर्लभ से दुर्लभ चीज समय से मिल जाती है, और उस चीज से समय पीछे मिलता नहीं, ऐसे समय बर्बाद न करें, ये विशेषता से ध्यान दें। दो काम खास है मनुष्य के लिए, एक भगवान को याद रखना, एक दूसरों का हित करना, सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। भगवान कहते ते प्राप्त मंति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती है तो परमात्मा मिल जाते हैं, लगनते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रत्यक्ष आपके हमारे देखी हुई बात है, समय लगाने से आदमी विद्वान बन जाता है, मूर्खता भी दूर हो जाता है, उपकार में समय लगा जाए तो कितना श्रेष्ठ आदमी हो जाता है। वो समय निरर्थक जा रहा है, सा हानि तद महत छिद्रम, सा चांद जड़ मूर्ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं हुआ, हानि इसे मनवा हानि नहीं है, बड़ी भारी गलती, सा हानि तद महत छिद्रम, बड़ी गलती, सा चांद धर्म अंधापना मूर्ता मूर्खता बेसमझी। जिस समय समय खाली चला गया, कितना नुकसान हो गया, हाय हाय, बड़ी ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, समागु पीते हैं, बीटी सिगरेट पीते हैं, बात करते हैं, हंसी दिली करते हैं, समय कितना खर्च हो रहा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समय खर्च करने से पैसे मिलते हैं, पर पैसे देने से समय नहीं मिलता है, इसको याद रखो। किसी के खेत में, किसी की दुकान पर, किसी कारखाने में काम करो तो रुपये मिल जाएंगे, पर रुपये देकर पीछे समय ले लो, नहीं मिलेगा। रुपये से अगर समय मिलता धनी आदि नहीं मरते, 10,000 की और ये और ये एक मिनट नहीं मिलता, एक मिनट भी उसी क्षण मरना पड़ेगा। समय समाप्त होने पर कोई अपने पास बल नहीं है, जोर नहीं है जिससे हम एक दो दिन और जी जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कीमती समय निरर्थक जा रहा है। सावधान रहो, हरदम सावधान, हरदम सावचेत रहो, हर समय भगवान के नाम को याद करो, उपकार करो, सेवा करो, घर का धंधा करो, काम करो, समय बर्बाद मत करो। जो समय बर्बाद नहीं करता, सबका सब समय भगवान में लगा देता है, वो जमराज को जीत जाता है, मौत को जीत जाता है। जमराज इस समय का नाम है, कालो दंडर श्राद्ध देवो वही वसुतो अंतग यमा यमा, ये समय है ना, ये जमराज है, ये इसको निरुद्ध नहीं होता जम भस्म हो जाएगा, मौत भस्म हो जाएगी, मौत के ऊपर उड़ जाओगे। समय बर्बाद हो गया तो मृत्यु आपको दबा ही लेगी। आश्रमवासी पर्व में महाभारत में कथा आती है, ये अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके पांचों पांडव निकल गए, देव द्रौपदी छवें यूं परीक्षा भूमि की परीक्षा करके उत्तराखंड में जाने लगे। तो वीर संन्यास होता है, एक आतुर संन्यास होता है, एक संन्यास होता है, कई तरह का संन्यास है। तो वीर संन्यास लिया उन्होंने। वीर संन्यास का मतलब क्या है कि चलते रहो, चलते चलते चलते जहां मर जाए वहीं सही है, नहीं चलना छोड़े ही नहीं, बैठे नहीं, टिकड़ा ही नहीं रहे, चलते ही रहे, इसको वीर संन्यास कहते हैं। तो अगर युधिष्ठिर है, भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है, तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अपने समय बर्बाद न करे, उसको मौत मार नहीं सकती, जो समय सार्थ बनाता है उसको मौत नहीं मार सकती, कोई न कोई गलती कर देते समय मारता है। ऐसे चलते चलते द्रौपदी गिरने लगी, भीमसेन से पूछा, वो गिर रही है, पीछे देखना नहीं कौन आता है, देखना ही नहीं, आवाज सुने तो भीमसेन ने पूछा ऐसा युधिष्ठिर से कि महाराज द्रौपदी तो बड़ी शुद्ध थी, कोई पाप नहीं, ये मर क्यों रही है, किस कारण से मर रही है। तो उत्तर दिया कि पांचों पांडवों की स्त्री होने पर भी इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष आदर था, इस कारण से मर रही है। नकुल सहदेव आए, वो गिरने लगे कि ये दूसरा से गिरते हैं कि सहदेव है, इसको ज्योतिष शास्त्र का विद्वान था, ये ज्योतिष की बात बताए, भविष्य में ऐसे होने वाला है, पांडवों का युग वासी भारी ऐसा कर युग आएगा, तो सहदेव बड़ा ज्योतिषी था, मेरी बात बता दे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा है, इसमें ज्योतिष का अभिमान था, एक तलवार के युद्ध में तेज था, एक सुंदर था, नकुल सहदेव सुंदर बहुत थे, माद्री के पुत्र, इस अभिमान से वो गिर रहा है। अर्जुन आया गिरने, तलवार का अच्छा अभ्यास, तलवार युद्ध में बड़े तेज थे, महाराज युधिष्ठिर बाले के युद्ध में बड़े तेज थे, ऐसे एक एक चीजों में अधिक होते थे, अति गुण थे ऐसे। अर्जुन गिर रहा है कि महाराज अर्जुन क्या दोष, भगवान ने गीता सुनाई, भगवान का प्यारा भक्ति गिर रहा है कि ये जब वनवास हुआ 12 वर्ष का, काले मृग की छाल ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, ऐसे अगर निकले, पांचों को निकाल दिया, कुछ पास में नहीं रहने दिया, दुर्योधन ने जुओ में हरा करके शक्र एकांत से निकाल दिए, तो जाने लगे, जाते से भी अर्जुन कहा कि मैं अकेला आकर के इनको मारूंगा, समय तेरे वर्ष का दिया है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अध्यास, तो ऐसे 1 वर्ष मारू, तो अकेले ने युद्ध नहीं किया, अकेले ने मारा नहीं, ये प्रतिज्ञा झूठी हुई, इसलिए मर रहा है। भीमसेन गिर रहा तो महाराज मैं क्यों गिर रहा हूँ, चल रहे सब, वो गिर जा, पड़ जा, मर जा, मर जा, बस बीत जाने में चलते ही रहे। युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है, भीमसेन गिर रहा है, मैं गिर रहा हूँ, क्या बात है, कहते एक तो भोजन बहुत खाता था, एक अभिमान था बल का, इस अभिमान के कारण से गिर रहा है। अगर कोई चूक नहीं हो तो मृत्यु मार नहीं सकती, कुछ न कुछ गुना हुआ तो मृत्यु मारती मारती नहीं। युधिष्ठिर महाराज एक रह गए, ये जा रहे हैं तो वहां स्वर्ग से विमान आया, रथ आया कि इस पर आप सवार हो। तो अर्जुन महाराज किसी ने देखा तो एक कुत्ता साथ में था। महाराज चलो, भाई मैं चलू तो सही, आपको मृत्यु नहीं मार सकते, आप चलो। वो कहा मृत्यु नहीं मार सकते, मेरा कुत्ता है, ये कुत्ता तुम्हें साथ चलेगा। कि महाराज कुत्ते के पालने वाले को भी नरक होता है, जो कुत्ता पालता है कुत्ता रखता है अपने पास में, ये स्वर्ग में रह जाएगा। कहते मैंने कुत्ता पाला नहीं है, ये मेरे साथ आ गया है, मैं इसका आश्रय लेकर मैंने पाला नहीं है। कहते ये कुत्ता नहीं जा सकता, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, हम यही रहेंगे अपने, आप ले जाओ रहते, मैं नहीं चलूंगा। महाराज आप एक कुत्ता क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों जा रहा हूँ? कि आप धर्मात्मा है, श्रेष्ठ है, इस बात जा रहे हैं तो धर्मात्मा पर आगे आधा पुण्य इसको देता हूँ कुत्ते को। जाऊंगा तो कुत्ते से जाऊंगा, नहीं तो मैं क्या नहीं जाऊंगा, मेरे आश्रय थे, मेरे भरोसे है। बर्फ ही बर्फ सब जगह है, कोई वृक्ष भी नहीं है, ऐसा बर्फ है, खाने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं, ऐसे कैसे रहेगा? इस वास्ते कुत्ता साथ चले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो कुत्ता है धर्मराज रूप से प्रकट हो गया कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, धर्मराज हूँ, खास मैं तेरी परीक्षा ली है। ऐसे लेनी वो नदी किनारे सरोवर किनारे मर गए थे, वही धर्मराज यक्ष बने, वो परीक्षा ली थी, ऐसे मैंने परीक्षा ली है, अब ये अंतिम परीक्षा, इसमें तुम पास हो गए, अब बस ठीक है तुम जाओगे। उनके कहते थोड़ा अंगूठा गड़ गया, कहते ये क्यों गड़ गया, क्या बात है? तो रथ चलता था पृथ्वी के ऊपर, वो गिर गया, जब अश्वत्थामा आता ये बात कह दी, कपट किया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। और युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने ये कहा कि मेरे को अप्रिय वचन सुना देगा तो मैं अस्त्र छोड़ दूंगा, नहीं तो द्रोण और भीष्म ऐसे शूरवीर थे, हाथ में धनुष मारने के रहे तो किसी की ताकत नहीं है, देवताओं की राक्षसों की मार सके, ऐसे सुनने उन्होंने छोड़ दिया, तो धृष्टद्युम्न ने उसको मार दिया। तो ये धोखा दिया, इस वास्ते आपके अंगूठा गड़ा, ये बात हुई है। फिर वो चलते रहे, चलते रहे तो अगाड़ी नरक दिखा, बड़ी दुर्गंधी आ रही है, हड्डी है, मांस है, बिल मेला पड़ा है, दुर्गंधी आ रही है। जाते रहे, भाई बात क्या है, ये कहाँ तक है? कहते यहाँ तक। महेंद्र ने कह दिया कि जो प्रश्न कर रहे कि ये गंदगी कहाँ तक है, यहाँ तक ही, बंद कर देना, बंद कर दे, आगे चले तो नरकों में पड़े हुए है। अर्जुन नर भीम से नर नकुल सहदेव जो भी सब नरकों में पड़े, ये क्या बात है? और महाराज विष्णु आश्चर्य हुआ कि देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे भाई मेरी स्त्री नरकों में पड़े, आगे चलोगे? नहीं मैं तो ऐसा नरकों वाले कह रहे महाराज युधिष्ठिर आप ठहरो, आपकी आवाज से हमारे जो वेदना हो रही थी, तरह तरह की काट रहे थे, नरकों में उबाल रहे थे, पानी में तेल में उबाल रहे थे, तो वो यातना हमारी वैसी पीड़ा हमारे नहीं हुई है, आपके हवा मात्र कारण से हमारे शांति मिली है, आप ठहरो। हम तो यही ठहरेंगे, इसको जिनको सुख मिल रहा है तो उसी में ठहरूंगा, इनको सुख मिलता है तो नार की जीव है जिनको सुख मिलता है। इसके बाद वो खत्म हो गया। युधिष्ठिर कह रहे कहाँ तक है? वहां तक कहना, वहां तक देखा दे रहा, ये सब दिखाया। फिर क्या बात है, ये देवताओं की शासन करने वाली इंद्र की, इनकी बुद्धि भ्रष्ट को नरकों में दे दिया। दुर्योधन बैठा वहां स्वर्ग में, दुर्योधन तो बैठा स्वर्ग में, और ये भाई बैठ नरकों में, क्या बात है? तब क्या महाराज ये दुर्योधन कैसे गया? कि दुर्योधन सामने रहकर मरा है। द्वाब ये तो पुरुष हो लोग सूर्य मंडल भेद लो परिव्राट योग होता। दो आदमी सूर्य मंदिर भेदन करके स्वर्ग में जाने वाले हैं, एक तो योगी सन्यासी साधु खूब भजन ध्यान करने वाला, समय सब भगवान में लगाने वाला वो, और एक युद्ध के बीच में सामने साथी मरता है, कारण नहीं होता है वो, ये दोनों ही स्वर्ग बन जाते हैं, इसको रोक नहीं सकता कोई। तो दुर्योधन लड़ा है सामने, ये पीठ नहीं दिखाई है, कभी नहीं लड़ा नहीं है, तो खात्र धर्म के अनुसार ऐसे मरने वाला भी स्वर्ग बन जाता है। कहते ये सब कैसे गए, तो वो सब दृश्य बंद हो गया। फिर कहा महाराज ये नरक में नहीं गए हैं, वो देखो इंद्र के पास में अर्जुन बैठा है, इंद्र का अंशदाव बैठा है, द्रौपदी वो शशि शशि इंद्र की रानी के पास वहां बैठी है, वायु के पास में भीमसेन बैठा है, और अश्विनी कुमार के पास नकुल सहदेव बैठे है, अर्जुन नर नारायण वहां बैठे, देखो वहां दर्शन करो। ये नहीं तो ये क्यों दिखाया गया कि आपने कपट से झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मरवा दिया, इस कारण से नरक आपको मिलेगा, इस बात ने दिखाया। तो वह किया हुआ कर्म काम आता है, पाप करो पुण्य करो आता है। युधिष्ठिर महाराज भी नहीं जाग सके, रथ ऊंचा गिरता ऊंचा रहता था, जिस दिन वो झूठ बोले उस दिन रथ गिर गया, फिर जमीन पे ही चला रहता। तो ऐसे अब झूठ कपट करते उनकी क्या दशा होगी, महान महान हत्या कर रहे हैं, क्या दशा होगी। कई लोग चाहते हैं पुत्र हो जाए, तो ऐसा मैंने सुना शेठ जी ने कहा था एक स्त्री के लिए कि संतान क्यों नहीं होता है, कहीं इसने दूसरे बच्चों को मार दिया है, अब गर्भपात कर दी तो बालक नहीं होगा। महाराज खुद विष्णु भगवान संसार की माता से कमला देवी पिता देवी जनार्दना, वो लक्ष्मी का गर्भ रहा, उस लक्ष्मी ने जल में अपने पिंड को फेंक दिया, उसे ये ब्रह्मांड बना सभी, पर लक्ष्मी के फिर बेटा नहीं हुआ, दोबारा बेटा नहीं हुआ, ये फिर रोएंगे फिर बेटा नहीं होगा। जो चीज बढ़िया दी उसका दुरुपयोग करेगा, वो चीज उसको मिलेगी नहीं, फिर मनुष्य शरीर मिला है कल्याण नहीं करेगा, दोबारा मिलना मुश्किल है। कोई संत महात्मा मिल गए रोचना नहीं माने, फिर संत महात्मा नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है, मालिक का तिरस्कार करता है, मालिक तिरस्कार करता है तो मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और मालिक तिरस्कार तो मालिक को अच्छा नौकर, नौकर अगर तिरस्कार करता है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। जल का दुरुपयोग करता है तृषा मरना पड़ेगा, अन्न का दुरुपयोग करता है भूखा मरना पड़ेगा, जो मौका आया है उसका दुरुपयोग करने वाले को चीज नहीं मिलेगी। तो समय बर्बाद करने वाले को समय नहीं मिलेगा, अगर ये अपना उद्धार करना चाहे तो ये मिलेगा नहीं। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि समय अपना कितना कीमती है, भगवान में लगाओ, दोनों में सेवा में लगाओ, नहीं तो अपनी जीविका में भगवान को याद करते हुए जो जो अपना धंधा है, ब्राह्मण सती शूद्र स्त्रिया पुरुष उनका काम है रसोई करना झाड़ू देना बच्चों का पालन करना, ऐसे भगवान की आज्ञा समझ भगवान का सबसे पहले काम करूं। पंचामृत बताया ना, मैं भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत है, सफल मिलता है। ऐसे उनको याद रखो, सबका सब समय सार्थक बनाओ, तो उसके दुर्गति को कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं उस दुर्गति कर दे, तो अपने समय को सार्थक बनाओ और भगवान में लगाओ, भगवान की कृपा होगी, जो चीज दिया उसको दुरुपयोग मत करो। आप अवसर कहीं मिले हो तो उसके द्वारा दुनिया का हित करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, घूसखोरी में आकर लोभ में आकर के अन्याय मत करो, बड़ा भयंकर इसका फल होगा। समय मिला है वो बहनों माताओं भाइयों को, जो मानव शरीर मिला है जिससे कल्याण हो जाए वो कल्याण करो, अपना अहित मत करो। अभी मौका मिला है, ये पता है नहीं, न जाने कब अचानक मारे काला अचानक चपेट की वो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी, समय आ गया तो उसी पर जाना ही पड़ेगा। कलकत्ते में कथा होती है, सत्संग होता है, उसमें सत्संग में एक माई मर गई, प्राण जाने वाला वो कोई नहीं देखा गया कि अब शुभ है शाम है इसको वक्त है कि नहीं है, लोग कह तो देते हैं कि मरने ही वक्त नहीं है, मरने वक्त नहीं चाहिए, वो तो पट मर ही जाएगा, जितनी उम्र है वो खत्म होते ही मरना ही पड़ेगा। ये झूठ कपट करके धन गया है, जो धन तो यहाँ रहेगा और मार पड़ेगी वहाँ, धन तो माध्य भाई खाएगा आपके साथ चलेगा नहीं, झूठ कपट से, बेईमानी से, ठगी से, धोखाबाजी से जो धन कमाया है भाइयों, बड़ी दुर्दशा होगी। और धन साथ में चला कोड़िए, और भजन किया है वो कोड़िए पीछे रहेगा नहीं। अच्छा उपकार किया है, सेवा की है, भजन किया है, वो आपका सब पूंजी आपके साथ चलेगी, याद नहीं रहेगी। ऊंचे लोकों में जो भगत जाता है तो वे लोग उत्सव मनाते हैं कि संत आते हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। संत वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, किसी धर्म में किसी धर्म में हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सनातनी हो, आयुष्मानी, किसी में कोई हो, उनकी जो करनी है उसके अनुसार उनको खेत मिलेगी। तो विशेष याद रखो कि समय बर्बाद न हो जाए, बड़ी सावधानी से अच्छे काम में समय लगे, निरंतर ना जाए, पापों के कर्म में नहीं जा करे। समय इतना कीमती जिसके बदले में भगवान मिल जाए, उस समय में लेकर पाठ करते हैं, हत्या करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जानवरों को मारते हैं, कितना खर्चा होता है और उसे बदले में क्या मिलता है? ताए भले कुगन गुंजा गहे परस मन खोई, ताए कबो भल कहे न कोई, गुंजा गने पास मन खोई, नर्तन पाय विषय मन दे ही, पलट सुधाते सठ विसले ही। मानुष से ही प्राप्त करो विषयों में भोगों में मन देता है तो अमृत के बदले जहर लेता है, जहर मुफ्त मिले तो कौन ले, अमृत पलट सुधा अमृत के बदले जहर खाते हैं वही, अमृता मिल जाए उसे विषय में मन लगा रहे हैं, नर्तन पाए विषय मन दे ही, पलट सुधाते सठ विसले ही, सुधा के बदले में पाप खाते हैं, सुधा के बदले में जहर खाते हैं। और ताई कबो भल कहे न कोई, गुंजा कहे परसमणि खोई, पर्स है जो लोहे के लगाने से लोहे का सोना बन जाए, ऐसा पर्समण दे करके और चिरमिक होता है, पर्स गए वो खूंसी लेता है चिरमिक, गुंजा कहे परसमणि खोई। तो जो दूसरे कामों में लगाता है, दो बात बताई मनुष्यों की, दो ही बात में विशेष उम्र जाती है, एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना, ये दो मुख्य बात है। तो दोनों के लिए का जो विषय भोगों में समय लगाता है वो तो अमृत के बदले जहर खाते हैं, और जो धन कमाते हैं वो पारस के बदले चिरमिया लेता है, पारस दे करके उनके बदले में चिरमी लेता है। अरे कर क्या रहा है, मानव शरीर का समय तुम क्या कर रहे हो? जो सज्जनों, समय खराब करना बहुत बड़ा भारी अन्याय है, और वो करके पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये नसबंदी आदि है, कितना पाप कर रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है। मेरे को पूछा था सरदार शहर में कि ये गर्भपात करना तो पाप है, परंतु ये नसबंदी करना, गर्भ ये ऑपरेशन कराना, ये भी पाप है? मैं कह रहा पाप का बाप है ये, इतना पाप है, पाप का बाप ये नसबंदी करना, इसमें ही तो ये अंतर्गत है तुम्हारा गर्भ गिराना, और ये गिराना कितना पाप है, न जाने किस जन्म में कौन होता है। संत महात्मा ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, अंतजों में, अशूद्रों में, मुसलमानों में संत हुए, तो गर्भ में आने वाला कौन है पता है आपको? वो बंद कर देना सदा के लिए, कितना बड़ा भारी अपराध है, कितना दोष है, कितना बड़ा भारी पाप, कितना अन्याय का अत्याचार है। और फिर वो जो यहाँ हिंदुओं में जन्म जन्मेगा वो मुसलमान में ईसाई में जन्मेगा, और मुसलमान में ईसाई वो राज होगा, तो आपके मथुरा देख लो, अयोध्या देख लो, काशी से देख लो, मंदिरों का क्या हाल किया, वो हाल करेंगे वो, क्योंकि मनुष्य तो बनेंगे, आप तो आने दोगे नहीं तो कहाँ आएगा, जहाँ खुली जगह वहां जाएंगे, कितना अन्याय होगा। कौरव और पांडवों की 9 अक्षोणी थी, 2 अक्षोणी सेना दुर्योधन ने अपने चतुराई से ली, तो भगवान की थी शल्य की 2 अक्षोणी, तो 2 लेने से 9 की 10 11 हो गई, और इसकी 2 करने से 7 हो गई, ऐसे आपकी जितने से क्या है, इधर तो घटेगी उधर बढ़ेगी, इधर एक गुना घटेगी दो गुना बढ़ेगी, दो घटिए फर्क कितना पड़ गया, नौ की सात हो गई और वह नौ की ग्यारह हो गई। इधर आप एक घटे तो दो बढ़ेगा, दो घटेगा चार, दो चार बढ़ेगा, चार घटेगा तो आठ बढ़ेगा, अब ये क्या दशा हो गई। मानते है नहीं, कहते स्वामी जी को पता नहीं है, बाल बच्चों का पालन करे तो पता लगे, हमें पालन करना पड़ता है। अभी आपको और हमारे को भी तो पाला है माताओं, नहीं हम क्या क्या ऊपर से बरस गए टप गए क्या, आपका भी तो पालन किया है। आप इतना जी चुराते हो और अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, पाप करते हो, मान हत्या करते हो, समय लगा कर गए। जिस समय से भगवान मिल जाए वो मानव का समय लगाकर इसके बदले में नरकों की तैयारी करते हो। मुफ्त में भी नरक मिले तो कौन करे, जब इतनी कीमती चीज घटा कर नरक तैयार करते हो, कितनी बड़ी अन्याय की बात है। कब हो गया, अब लग जाओ भगवान में, रात न करो प्रार्थना, पूर्ण किया मारने लगी माँ, अब मैं कर नहीं पा रहा, रोने माँ नहीं करूंगा, तो माँ की लाठी नहीं चलती फिर, चलो बच्चा है कर दिया कोई बात, घोड़िया घोड़िया कर दे, ये दशा है। तो भाई दशा ये होगी, इस वास्ते समय ये मिला है बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। तेली के घर तेल होता है, वो लोटा भय पग धोने के लिए नहीं होता, तेल कीमती आप पग धोने में काम लेते हो। आंख का ऑपरेशन करने का बढ़िया नजर है, उसे सुखा काट चीर दे, बाप रसोई करनी है काट बड़ा चीर ले, कौन सा ये लोहा सोने से बड़ा कीमती होता, सोने से ज्यादा इतना कीमती होता, जो नजर बनते बढ़िया बनती हो, उस वक्त सूखे काट के चीर में लगा दिया, कर क्या रहे हो आप, क्यों बर्बाद कर रहे हो, मनुष्य शरीर मिला है, इसका समय कितना कीमती है, उस कीमती समय को किधर लगा रहे हो। भाइयों बनो चेत करो, बड़ा घोर ऐसा कलयुग आ रहा है, कोई चेतने वाला नहीं मिलता है, कभी कोई समझाने वाला नहीं मिलता है, एक ही तरफ हाँ पैसा कमाओ, झूठ खपट करो, बेईमानी करो, घूसखोरी करो, किसी तरह से आए पैसा है, पैसा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, राम राम राम राम राम राम, बड़ी हत्या कर रहे भाई, बचो इससे, रोंगटे खड़े हो जाए जैसी बात है, ऐसा अन्याय कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कमला देवी माता से कमला देवी पिता देव नारदन, उसने भी गर्भ फेंक दिया, जैसे पीछे बैठे उसे संतान नहीं हुआ, ये कायदा उनसे भी नहीं छोड़ा, आपसे चल जाएगा, जिस महाराजी होते हो क्या बताओ, राम राम, आप ध्यान नहीं देते। घर स्थापन करने में आपको सुख मिला है, उस सुख के बदले गर्भ स्थापन हुआ, हत्या कर उसी हत्या करते हो, उस गर्भ ने आपको आनंद दिया है, सुख दिया है, और उसकी कत्ल कर देनी है, कितना पाप, क्या सोचा, कितना अन्याय कर रहे हैं। सज्जनों मध्या मांस अंडा सेवन कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है अंडों का, मांस का प्रचार करो, सब कोई खिलाओ। अरे अब अंग्रेज आए हैं, जो उन्होंने कहा कि शहर शहर में दुकान बनेगी बढ़िया, और भोजन बनाएगी लागे, ये पेप्सी बनाया है जिसमें, ये मुसलमान ने मुझे जयपुर की बात है कि इसमें सूर्य नहीं गाय का मांस है, तरह तरह की चीजें लिखा हुआ है ऊपर, लिख दिया उसमें ये पान राग, क्या नाम है राग, उसमें ये चीज है, ये छिपकलियां जो गिरारी होती है ना, वहां बनाते हैं, वहां एक सज्जन चले गए, सूखी पड़ी है, क्या है कि ये पान राग खाना है, पान पराग, उस पान पराग में पड़ती है ये विश्वरंजन, पान पराग में ऐसी ऐसी गंदी चीजें पड़ती है, करने पर छोड़ते नहीं, मजा देते हैं, बीच में नशा देते हैं तो नशा आ जाता है, छोड़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों बचो, बड़ा घोर कलयुग आ रहा है, अभी तो कलयुग की संधि चल रही है, कलयुग पूरा शुरू नहीं हुआ है, संध्या समय होता है, रात और दिन के बीच में जब संधि चल रही है, फिर शुरू होगा तो क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ा भयंकर दशा है। इस वास्ते भाई हो बहनों सावधान हो जाओ, सत्संग करने वाले भाई बहन भी नहीं मानते, जिनको सुनने को ही नहीं मिला तो वो क्या माने बेचारे, पता ही नहीं उनको, और सुनने को मिले वे भी अत्याचार से बचते नहीं है, घूसखोरी से अन्याय करने से बचते नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे सज्जन के जाते हैं वहां पर, कहते घूस दो तो होगा नहीं तो नहीं मिलेगा, कि पुरानी नकल देखना चाहते हैं कि नहीं मिलेगी, साफ कह देते हैं कि पैसा दे तो मिलेगा। घूसखोरी में भी छिपा होता था, लज्जा होती थी, शर्म होती थी, आज वो शर्म भी नहीं है, लाओ पैसे लाओ नहीं तो नहीं मिलेगी, कल आओ परसों आओ फिर आओ, अभी नहीं। ऐसी दशा हो रही है, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, काम करने वाले में कितने कितने बेईमानी, मजदूर काम करते हैं उसमें हमने देखा, वो छाटा ढोते खड़े रह जाएंगे, कई दूर खड़े हो खड़े खड़े पैसे उठाएंगे, फिर उठा कर खड़े रह जाए, तो भाड़े मरते हो जल्दी पहुंचा दो, धीरे धीरे जाएंगे धीरे से पहुंचाएंगे, पैसा लेना काम करना नहीं, 50-50, 60-60 रुपया रोजाना, और काम गुता कर देते हैं करना नहीं, और काम कराने वाला चाहते हैं कि पैसा तो कम दे काम ज्यादा करा दे, लेकिन पैसा काम तो कम करेंगे पैसा ले लेंगे, दोनों ही दुख पा रहे हैं, दोनों ही पाप कर रहे हैं, बड़ा छोटा सभी अपने अपने क्षेत्रों में, ऐसा जमाना है तो ये समय सार्थक बनाओ, अभी अगर करो तो आप पर बहुत लाभ होगा, जहां काल पड़ जाता है वहां असली चीज की कीमत बढ़ जाती है, मारवाड़ी करते आंधो में कानो ही राव, तो आज अगर न्याय करो तो आपको बड़ा बल मिलेगा, थोड़ा भी न्याय उतरो तो न्याय का आज जितना मूल्य है उतना सत्यु त्रेता में नहीं था, आज बहुत मूल्य है, भजन करो, उपकार करो, काम धंधा करो, सच्ची नियत से अपना काम करो। अश्वत्थामा क्रोध करता है, जब द्रोणाचार्य को ऐसे कपट की बात कहकर मार दिया, वो बड़ा जोर से आया युद्ध करने के लिए, जोर से आया तो उसने नारायण अस्त्र चलाया, नारायण अस्त्र है, पशुपति अस्त्र है और ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अस्त्र है ऐसे मंत्रों के, तो उसने नारायण अस्त्र चलाया, अर्जुन के ऊपर द्रोणाचार्य कृपा थी तो उसको ब्रह्मास्त्र चलाने का तो सिखाया और उपसंहार का भी सिखा दिया अर्जुन को, अपना बेटा अश्वत्थामा उसको चलाना सिखाया, उपसंहार नहीं सिखाया, अपने बेटे से ज्यादा सेवा करता था वो, उसमें बुद्धि पारे, तो नारायण अस्त्र चलाया, तो नारायण अस्त्र चलाते ही भगवान नारायण सामने गए, कह दिया जोर से कि नमस्कार करो, सब शरण हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, अगर बच जाएगा, सब ने नमस्कार कर लिया, अच्छा ठंडा हो गया, कि नारायण का स्वभाव है शरणागत कर देता नहीं, शरणागत हो जाए, भीम से आकड़ा गए, हम थोड़े सुना हरिभूत है क्षत्रिय है, हम नार नहीं झुकाएंगे, भगवान कूदे रथ से चरकर उसको पकड़ कर नार कर दीजिए, ये कोई शरणागत होता है। कहते क्या हुआ कि शस्त्र सब शक्ति शरण होने पर उस पर नहीं, सब टूट पड़ी भीमसेन पर, जब ये चूर्ण हो जाएगा यहाँ रजबूती चलेगी नहीं, आगे झुकाया, ऐसा दृष्टावन किया। पांचों पांडवों के द्रौपदी से पैदा पैदा मारे, पांचों पांडवों को सूतों को मार दिया, सूतों को काट दिया, फिर द्रौपदी को दुख, बेटा किसी को मरे तो पता लगे, माँ को पता लगे, और क्या जाना, दूसरा क्या जाना है, बड़ा दुख हुआ द्रौपदी को, दुख हुआ तुम्हारा क्या विचार करे, धन्य है जैसा नाम लेने से पुण्य होता है, द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को मारो मत, पकड़ के लिया है भीमसेन, पकड़ लिया है, वो भागा जो भागते भागते पकड़ लिया है, बड़ी कथा आती है, सुनी हुई होगा, कदे मारो मत, कदे प्रजा रूप में मत, आपके द्रोण है खास, ये द्रोण पुत्र रूप से द्रोण ही है, ये गुरु है, इसको मारो मत। द्रौपदी ने कहा कि पुत्र के मरने से कितना दुख होता है मैं जानता हूँ, इनकी माँ कृपी इतनी दुखी होगी बेटा मर जाने से, मारू मैं जानता हूँ, इनको मत मारो। द्रौपदी ने मना कर दिया, क्योंकि मैं बेटे मरने के दुख को जानती हूँ, ये भी तो बेटा है कृपी का, नहीं परीक्षण था। फिर उसके माथे में से मणि निकाल ली, वो अश्वत्थामा है, वो चिरजीवी है, अभी तक भटकता है पर घाव ठीक नहीं हुआ है, अभी घाव ठीक नहीं हुआ अभी तक, अब फिरता है। तो भाई पाप का फल ऐसा होता है, अन्याय का फल ऐसा होता है, कोई भी करेगा तो ये माफी नहीं होगी। भगवान विष्णु से ही नहीं टलेंगे महाराज, और क्या है, और बताओ कौन उसे ऊंचा होगा, न त्वत समोस्ते पेरिगा। भाइयों बहनों पाप से बचो, औरों को भी बचाओ, बेचारे नरकों से बचाओ, किस तरह से ही अब नहीं बचे तो क्या करें, हमारा बस नहीं चले तो क्या करें, अपना भी समय है वो भगवान में लगाओ, भजन में लगाओ, उपकार में लगाओ, घर का धंधा ही करो, परंतु समय बर्बाद मत करो। ये व्यसन सेवन करने में, मर्या मन सेवन करने में, अशुद्ध अशुद्ध चीजों में सेवन करने में, अब वे अंग्रेज आए, उन्होंने खुली दे दी है राज ने, आने के लिए कंपनियां गांव गांव शहर बड़े बड़े शहरों में भोजन का प्रबंध करेंगे, भोजन दुकान होगी जिसमें ऐसा भोजन कराएंगे, ऐसी ऐसी दशा होगी भाई, ये तैयारी हो रही है। अब कहां तक बचोगे, कैसे बचोगे, राम राम राम राम। अरे आजकल ये छोरे सत्संग सुनते नहीं और बस उसी में लगे हुए हैं, मेरे काम पड़ा है, मेरे कई वर्ष हो गए पहले काम पड़ा, नाम के लिए जोधपुर में कहा कि आप नाम लिखो, भजन करो, नाम जप करो, बैंक खोला राम नाम का, उसमें हमारे पास सात आदमी आए, कहा कि तुम्हारे में खबर रह गई, तुम लोगों निठल्ला बनाते हो, अनुद्योगी बनाते हो, तुम्हारी खबर लेंगे, ऐसे बोले ना भाई धमकाया मेरे को, ए नाम से अपना लगा कर बर्बाद क्यों करते हो दुनिया को, तुम क्या कर रहे, एक नाम जब करने वाले के सामने आया कि तुम यू क्यों करता है नाम, तो भाई आदत पड़ गई, आदत पड़ी बर्बाद, पंड छुरा हो किसी तरह से, यह दशा है विराट नगर की बात है। हम जाते वहां गीता प्रेस की पुस्तक बिकती है, उसे कहा मेरे सामने गीता प्रेस की, गीता प्रेस पुस्तक समय बर्बाद करना है, गीता प्रेस पुस्तक लेकर के नवयुवक रहते थे, समय को बर्बाद करना है, काम भी नहीं, गीता प्रेस कोई काम भी नहीं, यह दशा है मतलब। विदेशों में आदर है गीता प्रेस का, लोग कहते हैं गीता प्रेस काम ठीक करते ही है, पर हमारे नवयुवक ये कह रहे हैं, ये मेरे सामने बात हुई हुई है, ऐसा बर्बाद नहीं करे, तो जब करना सत्संग करना, यहाँ सत्संग हो दिन का, तुम ये कहते हो तो घर के काम धंधा बिना कैसे होगा, तुम ये सत्संग करते हो, मैंने जोर से कह दिया, उम्र भर में मैंने कभी नहीं कहा तुम काम मत करो, दूर से हटकर लगा दे साधु निकमा बनाते हैं, साधु बनाते हैं, मैंने उम्र भर नहीं कहा भाई किसी को तुम काम धंधा मत करो, कोई भूल से निकल गई तुम्हें याद नहीं है ऐसा, मैं कहता ही नहीं कभी, तुम ऐसा बना लेते हो, मन बनाई कि मैं अगर बनाता पांच सात दस चेला बना ही लेता, एक दो तो बना ही लेता, एक दो चेला नहीं है, मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, दूर बैठे देखते हैं निकमा बनाते हैं, ये निकमा बनाते हैं, सत्संग कराते हैं, निकमा बनाते हैं, मेरे सामने प्रश्न करते हैं कि निकमा क्यों बनाते हो, अरे भाई मैं कभी कहता ही नहीं, आप इतने सुनते हो, कभी कहता हूँ काम धंधा मत करो, तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर्म स्वाचर, गीता दी के मशीन के तहत निरंतर काम धंधा करो, काम में अधिकार है फल में नहीं, दूर बैठे आजकल लगा देते हैं ये सब निकमा बनाते हैं, निकमा बनाते हैं। गोरखपुर में नाम जप हुआ, उसमें वहाँ भोजन का और सब प्रबंध, नाम जप करना पड़ेगा, नाम लिखा दो। और गोरखपुर जिले में अकाल पड़ा हुआ था, बाहर मांगने वाले कई आदमी आ गए अन्न मांगने वाले, मगर वो काल से पीड़ित अन्न के लिए एक आदमी नहीं आया। अन्न का प्रबंध रहो, गहरे का प्रबंध, कपड़ों का प्रबंध, रोटी का प्रबंध, सत्संग का प्रबंध, भजन जप करो, नियम पालन करो वैसे। पर अकाल से पीड़ित कोई भूखा मरता एक आदमी नहीं आया। बोलो वो तुम रोटी मिले, सत्संग करे, सत्संग से ये कहते हैं कि निकमसों में बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, मेरा स्वभाव जरा ऐसा है, खराब है। वे कहते हैं कि तुम खराब हो, तो मैंने कहा आपको रविवार को छुट्टी मिलती है, हमारे रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती। आप देखो कभी छुट्टी मिले हमारे को, हमारे को छुट्टी मिलती नहीं। हम तो हरदम काम करते रहते हैं। अब अपना धंधा है, नारे है भाई, हमारा अपना काम है, हमारी छुट्टी नहीं मिलती। आप देख तो कभी छुट्टी मिली हमारे को? बताओ। तो उनकी धारणा ऐसी है कि ये जो जोर से जची हुई साधुओं ने ब्राह्मणों ने नाश कर दिया देश का, बहुत नाश कर दिया। एक शहर की बात है, एक लड़का बोला कि मैं व्याख्यान देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई व्याख्यान देने में इनका सबका इनका समय है, अगर ये दे देते तो मैं चुप हो जाऊंगा, ये तो नहीं गए, इन्होंने नहीं सुनेंगे। तो मैंने कहा भी तुम बता दे क्या कहना चाहता है, कि ये साधुओं ने कितना अन्याय किया है, अगर ये काम करते कितने खेत लहराते और कितनी मशीना चलती, इतना निकम बढ़ा दे, कितना साधुओं ने किया है, तो वो सबको काम में लगना चाहिए। मैंने कहा कि जो काम नहीं करते हैं, कमाते नहीं है, तुम तो कहते हो उनको काम में लगाओ, हम कहते गोली लगाओ। सिनेमा में जाते हैं, ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं, क्या काम करते, क्या पैदा होती है उनसे। जो ऐसा निकम है उसको गोली लगाओ, गोल हमारे को लगा देना। जो काम नहीं करता उसी की बात है, उसी में लगाओ गोली लगाओ, तुम तो कहते काम में लगाओ, हम तुम्हें सारा कहते हैं। जितने जितने निकम है क्या पैदा होता है, मदिरा पीने से क्या पैदा होता है, ताश खेलने से क्या पैदा होता है, हॉकी क्रिकेट खेलने से क्या पैदा होता है, निकम समय बर्बाद करने से क्या पैदा होता है, बताइए देश का क्या होता है इसमें पुकार। अब साधुओं पर दृष्टि है, देश का काम नहीं करते, अब काम धंधा करे, खेती करे जब तो काम, मशीन चला तो काम, जब तो काम है ही नहीं। एक सेकंड क्लास में बैठे हुए अफसर थे, उनकी बात सुनी, मैंने देखा नहीं है, तो उसने बोला कि ये बाबा जी आप क्या करते हो, वो राजकीय कोई था, ऐसी बात ठीक याद नहीं सुनाई, आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, हम तो महाराज ठीक तरह से न्याय करते हैं, दंड देते हैं, ठीक करते हैं। संत बोले भाई तुम तो न्याय करते हो पाप करने पर, हम पाप ही छुड़ा देते हैं, तुम्हारे से काम कम करते हैं क्या, जिस अन्याय के कारण से आप दंड देते हो तो अन्याय नहीं करने दे। अब मानने मन बात अलग है, पर हम भी काम करते हैं, काम करते हैं भाई, हम भी करते हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग अलग अलग होते हैं ऑफिस, अलग अलग होते हैं सब, दुकान अलग अलग होती है। तो भाई ऐसे काम करो, मेरी तो प्रार्थना है ऐसा पाप मत करो। समय लगा करके नरक क्यों खरीदते हो, समय कीमती दे करके आप नरक खरीदते हो, कितना बड़ा भारी अंजाम हो जा रहा है। वो समय जो भगवान मिल जाए, परमात्मा प्राप्त मिल जाए, श्रद्धा के लिए सुखी हो जाओ, श्रद्धा के लिए सुखी हो जाओ, ऐसे मन्ना लगा करके और पापों के मोटोड़ने में समय लगाते हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कितना कितना काम करते हैं। राम राम राम राम राम राम राम। कभी कभी मेरे को सुना देते हैं कोई, तो पता लगता है मैं तो सुनता नहीं, जानता नहीं हूँ, ना रेडियो सुनता हूँ, ना अखबार पढ़ता हूँ, कितना कितना अत्याचार क्या क्या हो रहा है। आप लोगों से कहना है कि समय सार्थक बनाओ, दो काम खार, भगवान को याद रखो और हमारे सेवा से उपकार करो, किसी का नुकसान मत करो, जान वर्तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी का भी अपकार मत करो, किसी का दुख मत दो। आज पुण्य का फल बहुत ज्यादा होता है, सब जगह झूठ कपट बेईमानी है। मैं देखता हूँ गाड़ी में हम चढ़ते हैं, कोई मना नहीं करता तो असर पड़ता कि भले आदमी बैठे इसमें, बुराई के बिना भले आदमी हो गया, बुराई न करे, बुराई नहीं करते भले अनुभारे इंडियो रूख अदशा हो रही है। तो आज भजन करो, सत्य भाषण करो, सेवा करो, इसका बहुत मूल्य है। ये चीज बहुत थोड़ी हो गई है। हमारे देश में बड़े बड़े उपकार करने वाले आदमी हुए, संतों में, महात्माओं में, बहनों माताओं में क्षतियां हुई है, राजपूतों में कितने कितने क्षत्रिय हुए, कैसी कैसी बता, कितना कितना दुखों से रोज लोगों की रक्षा करी है, कष्ट उठा करके अपना शरीर दे, सिर दे दिया। वह देश में इसकी याद आती है, जिस देश में आम होते हैं आम नहीं होते से उनकी मन में आती है, हमारे मतीरा बढ़िया होता है, इस बार गमती हुए नहीं तो बड़ी हो मन में आती है। जोधपुर की भाषा में कहते भटका आता है, उसका भटका आता है, नहीं है। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे पुरुष हुए, ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसी ऐसी माताएं हुई है, ऐसे ऐसे क्षत्रिय हुए, ऐसे ऐसे महाराज। वो क्या था, उदयपुर के जो थे ना वैश्य भामाशाह, क्या गवार करेगा, अन्ना था आपका कहने लगाओ कितने बड़े नाम इसने धन खुला। ऐसी बात है महाराज, ऐसे ऐसे इस देश में हुए। आज हम वे धनी आदमी क्या करते हैं वो देखो आप, पहले संतों ने क्या किया, आज संत क्या करते हैं, पहले बहनों माताएं कैसी, राज कैसी होती है, इसका दुख होता है। जहाँ पहले ठीक होते हैं वहां गिरने से दुख ज्यादा होता है, जहाँ पहले से ऐसा होता वो तो सह लेते हैं आदमी, कोई बात नहीं भाई ऐसा ही चलता है। तो हमारे देश में कैसे कैसे संत हुए, कैसे कैसे सूरवीर हुए, कैसे कैसे सतिया हुई, कैसे कैसे जति मर्द हुए, कितने कितने त्यागी तपस्वी हुए, कितने ज्ञानी हुए, कितने भगवान के प्रेमी हुए, राजा महाराजाओं में हुए, उनमें ऐसे हुए, साधारण आदमियों में हुए। उस देश में आज काल पड़ गया। साधु कहते थे भाई आज साधु कम हो गए, तो वो बोले साधु ही थे, वो बोले कि साधु कम हो गए मगर कम में भी साधु तो और नष्ट हो गए, साधु पढ़ा नष्ट हो गया और, पर हमारे तो मकान खाली पड़े, साधु नहीं हुए रहने वाला, ऐसी दशा हो रही। हमारे घाटा बहुत पड़ गया है, अकाल पड़ गया, क्या करे, फसल आई नहीं है, पहली असली फसल आई थी, अच्छे अच्छे साधु होते थे, आज बढ़िया अकाल पड़ गया, काल पड़े दिन पैदा ही नहीं होती, क्या करें, ऐसी दशा हुई है। बहनों माताओं में, सब जगह धर्मावताओं में, दुष्टों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, सब जगह आफत हो रही है, सभी किसको कहे भला, किसको बुरा कहे, अपना अपना संभालो, अपना अपना व्यक्तित्व संभालो, एक एक व्यक्ति बनो सब ठीक हो जाएगा, एक एक ठीक हो जाओ, बात क्या तू जो देखते वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाओ। अब पहले कौन हो, पहले हम हो, सबसे पहले हम हो, ऐसे हो जाओ तो काम बढ़ जाए, देखते रहोगे तो नहीं मिलेगा, दूसरा कौन मिलेगा। मतलब मारवाड़ी कहावत है आप मजा मैंने सर कौन जावे, आप मजा मैंने सर कैसे जा, मजे तो मरना पड़ता है, तो अपने को कसौटी पर कसना पड़ता है भाई। इस वास्ते आप लोग ख्याल रखो, समय जितना है वो भगवान में लगाओ, पहली विभाजन हो गया, गया सो गया, अबला नशा नहीं, अब ना नशा ही, आज तक नाश किया सो गया, अब नाश नहीं करेंगे, अब सावधान हो जाएंगे हम तो, ये बहुत बढ़िया बात है। गई सो गई अब ना कर रही रे, मनवा आज हूँ मान तो सही रे, गई सो गई अब ना कर रही रे, उसको भी रख रहे कुएं में जल लेकर लोटा सरा पानी भरा, इतनी सी रात में डोरी रह गई, लोटा आ जाएगा, जल आ जाएगा, सब आ जाएगा, इतने से हाथ से छूट गए तो पानी के ऊपर नहीं, पानी के पीने जाएगी वहां, तो अभी तो हाथ में है ये आंखें टिमटिमा ये पांव दोमड़ी चलता ही है तो अभी तो हाथ में है वो डोरी अगर यही चलेगी ना सब मिल नींच दोस्ती फिर क्या एक अंगुली कट जाए तो रबड़ की कैसी लगा दो ऐसी तो नहीं हो गई कभी बता दो तो एक गंध करने नहीं हो तो मन का शरीर सही चला जाए तो मिलेगा बस ये नहीं मिलने वाला मिला हुआ है भगवान की प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की दीन जनान को पसारी फांसी कीने ना निगाह नेक नफा और नुकसान की निगम पुराण साधु बान नहीं की निकान एक अभिमानी बान ठानी ते चकान की चकावल जान की पति की भक्ति जान के अजान की साल सलाह के जम्बुर जान की पति की भक्ति जान के अजान की साल सलाह के जम्बुर जान की भक्ति देकर जान की पति की भक्ति जान के अजान की साल सलाह के जम्बुर जान की जम्मू जाने की सलाह करी और चलो अपने चलो जंग नगर नगर जाओ हम भी जाओ तुम भी चलो साथ में माइया प्रचार करते जो तुम भी करो अब नहीं कर तुम भी करो चलो नरकों में चलोगे बड़ी तैयारी कर रही बस जाओ भाइयों बहनों बस जाओ अब हो गया सो हो गया अब आशा से तो की हुई भूल दोबारा नहीं करे तो फिर वो जीव शुद्ध हो जाता है ये प्रायश्चित है कि हो गया अब नहीं करेगा अब और को भी नहीं कर देंगे और को भी बचाएंगे हम भी बचाएंगे नारायण नारायण नारायण।